Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Bodil Johanne Gansel. Få 250.000 kroner til at yngle mest muligt, så simpel er udfordringen i Millionærklubbens aktiekonkurrence, hvor vi har fem meget forskellige porteføljer i spil. En af dem kigger vi særligt på denne onsdag, nemlig den, der bestyres af vores juniorboard i dag, repræsenteret her i studiet af Line Henriksen og Christoffer Stenhammer. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Tak. Dejligt at se jer igen her i studiet. I har jo begge to erfaring med investering, og havde det selvfølgelig også før I kom ind i juniorboardet, men nu har vi altså været igennem en meget vanvittig tid, må man sige, på aktiemarkedet. Aktierne er faldet, og i det hele taget er det meget volatilt derude. Hvordan har det egentlig været, Christoffer? Jeg synes, det har været super spændende, ligesom at forsøge at få et indtryk af, hvad sker der i de her skøre tider, fordi at de fleste laver nok sammenligningen til dotcom-boblen eller finanskrisen, og der har vi jo ikke været super gamle dengang, så vi har ikke helt set de der vilde crash, selvfølgelig lidt fra corona og så videre, men super spændende i virkeligheden. Line, hvad med dig? Har du fået ondt i maven over at se, at aktierne også i jeres portefølje er faldet så meget? Nej, jeg har ikke ondt i maven over det, men det er jo to meget forskellige måder at investere på i juniorboardet og så i min personlige portefølje, hvor jeg vil sige, at jeg slapper lidt mere af med min egen portefølje. Ja, det har krævet lidt mere arbejde for juniorboardets vedkommende end for mit eget. Ja, det er jo faktisk vores penge, I leger med derude. Gør det en forskel for dig? Ja, det gør det helt sikkert, men mere sådan, altså selvfølgelig gør det det, men jeg tænker mere sådan strategimæssigt, fordi at det er meget mere kortsigtet, og sådan, vi kigger meget mere ind i, sådan der, hvordan kan vi gøre op for det fald, der har været, frem for i min egen, der stikker jeg hovedet i jorden, altså. Og det er måske også svært at blive enige, når man er 14 unge mennesker, som har fået til opgave at få 250.000 kroner til at vokse mest muligt. Der kan være mange forskellige tilgange til investering. Der kan også være mange holdninger om, hvad man synes er spændende og hvad der ikke er. I har gjort det, I har delt jer op i sådan små grupper, så der sådan er, hvad skal man kalde det, mikroporteføljer ind i de 250.000. Christoffer, hvordan har det fungeret for jer? Altså overordnet set synes jeg, det har fungeret rigtig godt. Jeg kan jo så primært tale for de grupper, jeg har været en del af. Og der synes jeg, Line og jeg, vi overlapper i flere af dem, så vi kender jo hinanden godt. Men jeg synes, det har været super samarbejde, blandt os i hvert fald, at mærke nogle andre, forklare nogle nye synspunkter, eller set nogle andre ting i et selskab, som vi diskuterede, som jeg ikke havde set, eller ja, generelt bare givet nogle nye perspektiver. Det tror jeg er super sundt på mange punkter i virkeligheden. Så I er gode til at udfordre hinanden, Line? Ja, det synes jeg helt klart. Altså, vi kommer med meget forskellige perspektiver. Blandt andet, altså jeg kommer selvfølgelig med mit bæredygtighedsperspektiv altid. Mm-hmm. Og Christoffer, han er blandt andet sindssygt dygtig til at kigge ind i, sådan, hvad har virksomheden egentlig gang i, kigger ind i, kvartalvise opdateringer fra virksomheden, og synes, det er super spændende. Så det er mega god kombination, det er jeg helt sikker på. Ja, så der er altså forskellige tilgange til det. Forhåbentlig kan I alle sammen lære noget af det, og vi kan lære noget af jer. Det er altså blandt andet også derfor, vi har inviteret jer med i konkurrencen, for at vi kan blive klogere på, hvad sådan nogle unge investorer, de går lige præcis og tænker på. I læser sådan set godt fra start. I var nummer et i konkurrencen i ganske lang tid, men så måtte I vige pladsen til den anden gæst, vi også har her i studiet, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, de gamle idioter kører Du stak simpelthen af fra dem. Du er oppe med 21%, hvis jeg lige kigger på. Ja, lige knap 20, ja, men du svinger det jo lidt. Jeg ligger lige under, meget lige 700 kroner for at ramme 300 kilo, ja. Ja, og det er jo lidt mere hen forstand, men man må bare sige, at nogle af de ting, jeg har med at gøre, har i min portfølje, det er jo det, der meningen er, at man skal ramme sådan nogen der, hvor guldet falder ned, det er appelsinerne i turban. Det er jo skibe og olie, og så har jeg også noget bioteknologi osv. Det er jo så noget svingende succesrate på det, fordi Bavarian, han svinger meget, ikke? Mens Zealand faktisk ligger temmelig dårligt, selvom det egentlig går frem på selskabet, men det er så det er ikke altid, der er parallelitet mellem, om selskabet går godt, og om aktiekursen går godt, ikke? Så jo, det går meget godt på det, og jeg tror jo, at der er mere at hente. Så ved min kone sagde, hvorfor tager du ikke, sætter du hele lortet, og så sætter du ned og siger, nu tak for de 50 kilo, og så kan I jo sidde og lege. Men vi er jo for at gøre noget ved det, og selvfølgelig er ambitionen jo også at gøre det endnu bedre, men Og jeg kan ikke se, at der er specielt downside risk i det, jeg laver. Så du klar, hvis der var det, så ville jeg jo være bange. Jeg lige købe ny, jo. Ja, men lav, lad den lige hænge et øjeblik. Vi skal lige tease lidt, for det er altså, vi er over i noget IT, men lad den lige hænge et øjeblik. Lad os kigge på markedet, inden vi lukker op for den snak. Ja, men det kan vi jo så hurtigt overstå, fordi det er altså en lille smule ned i dag. Det er ikke noget særligt. Det er ned med 0,4% lige på sekundet. Så det er mere sådan lidt, jeg ved ikke, afmatnings, afventning og så videre. Du har jo talt om, at ECB skulle komme et eller andet i morgen, ikke? Ja, det og, har jeg talt om, ja. Og så må vi jo så se, og det er jo så nok noget om, at det ikke går så godt, men skal vi bremse nu eller senere? Hvornår skal vi begynde at regulere på renten, ikke? Og vi havde Verdensbanken i går derude at sige, at deres vækstskøn er blevet sat ned for anden gang. Nu er den gået på 2,9% for det her år. Vi startede med 4,2, tror jeg, det var, der stod. Og det hele går jo lidt i stå, ikke? Men, det er jo stadig centralbankerne, vi sådan set kigger på. Ja. Det kan godt være, at vi er klar over, hvad retningen er for centralbankerne. Der kommer sikkert også noget på en eller anden måde. Der kommer ikke nogen renteforhøjelse i morgen fra ECB. Det vil da virkelig overraske markedet. Men der kommer måske noget retorik, som vi kan læne os op af, for at blive klogere på, hvor hurtigt det kommer til at gå. Australien sendte renten op forleden dag, Lars Svendsen, så vi ved godt retningen, men det er vel timingen, eller hvad skal man sige, hastigheden, det handler om lige nu? Det handler om, altså, nu mener jeg jo, at det centralbankerne gør, det er jo at være bagefter og stabilisere verden, og ikke genere verden, så derfor mener jeg ikke, at det er der, man skal hen, men det er jo den måde, bankfolk tænker på, ikke? Altså, alle har brug for et eller andet fyrtårn at kigge på, det er der ikke. Hvad kan man så sige om centralbanken? Nej, de er langt bagefter. De knalder jo ikke renten op brutalt for at sige, nu skal vi have knækket den inflation. Det gør de ikke, og det snakker vi også om flødende dag. Det burde de måske gøre. Det tror jeg heller ikke, men det synes jeg faktisk ikke. Men, og obligationsrenterne, de tøffer jo også langsomt op. Vi har jo lige haft sådan en meget sjov en, hvor de ligger, og lige præcis 3,0% er til sydenlande et helligt tal i USA. Fordi det var ligesom var op over, så røg den nedover, så røg den meget hurtigt op over, så røg den nedover. 10-årig amerikansk. Og i dag ligger vi på 3,00% for en 10-årig obligation. Ja. Der er en eller anden krig der, balancepunkt, ikke? Som... Et andet sted, der sker noget spændende i obligationsmarkedet, Lars Svendsen. Vi var lige sådan kort omkring det, du og jeg, over en kop kaffe, herinde vi gik i studiet. Det er altså i Japan, hvor der altså tirsdag var simpelthen ingen handel i de der 10-årige obligationer. Det var kun de obligationer, som skiftede hænder mellem centralbanken og så dem, som ligesom ville sælge dem der. Der var ikke noget sådan fri handel, havde han sagt, mellem markedsaktører derude. Det er simpelthen totalt dødt, det marked. Ja, og det er ikke noget, men jeg kan sådan svare dig mere specifikt på, hvordan det fungerer, fordi jeg er ikke klog på det, men Japan driver jo, ligesom også England prøver, at bevare deres sådan, kan man sige, integritet som finansmarked, ikke? Og de har en helt anden renteniveau og måde at operere på, og det er jo ligesom i gamle dage, at man ikke måtte handle med dem, og det er en til amerikaner kommer over og banker på døren i 1860, eller når det var, med et sejlskib, men altså, at så jeg kan ikke rigtig svare dig på det andet, end at det viser jo lidt om, at de har et meget stort obligationsmarked, også en stor statsgæld. De har jo en rekord nærmest i statsgæld i forhold til nationalprodukt, men det generer jo ikke nogen. Så meget, der er jo uendelig mulighed, hvis det er det. Det er jo også det, de siger. Bank of Japan var jo lige præcis ude tidligere på at sige, at de var altså villige til at opkøbe en unlimited amounts, det er alligevel noget. Det er altså selvfølgelig for at holde renterne stabile på omkring en kvart. Ja, og så er vi, nu skal vi så ikke, fordi jeg har aldrig været i Japan, jeg vil gerne derover, men det er jo det, at man kan jo stå og kigge hen overhovedet på dem, og det er jo sådan, føler man sig lidt skæv, ikke? Eksistens, men jamen, det er rigtigt. Men jeg kender en, der var ude meget høj dame, hun stod og kiggede ud, og det var ligesom at være nede på Amalienborg Slotsplads, men stod og kiggede ud over garden, men de er jo sådan ret voksne folk, ikke? Og stod og kiggede ud over, og de der sorte hatte der, men hvad hedder det? Problemet er, at Japan er jo et ekstremt, hvad du kalder det, for disciplineret samfund. Det skal man jo lige huske, ikke? Og det er også derfor, at de har deres store, hvad hedder det ikke, Shibatsu, deres koncerner, som ejer på kryds og tværs og alt muligt andet, og opfører sig samfundsmæssigt meget balanceret, og har nogle af dem har stadigvæk livstidsansættelse og sådan noget af medarbejderne. At alt det der, det er jo et meget, meget... den interne sociale orden, man vil kalde det for, altså er jo ekstrem. Og helt anderledes, at man har jo talt om, nu kommer et eksempel, nu lige til en historie, men vi har jo haft den der, som de talte om for nogle år siden, nu har vi glemt dem, om unge mennesker, der sidder og glor ind i en væg, og aldrig kommer ligesom i gang med livet. Altså, der er mange, der går lidt for tabt, som ikke rigtig kommer op og får en uddannelse, kommer i gang med noget, og får kvinder og børn og alt det der. Men med kvinderne? No, never mind. Jo, men det er jo mest, det er mest drenge, der har problemer. Piger, de er jo lidt ved at... De er også socialt stærkere, som regel, vil jeg sige. Go girls. Men det der, altså, det er sådan et fænomen. Hvis det var herovre, det skete for alvor i omfang, så ville der nærmest være... Dels ville alle de her terapeuterne vil jo kæfte op om, at det er helt forfærdeligt og sådan noget, men der vil måske nærmest komme en revolution, fordi altså, derovre, de vender det ind mod sig selv, i stedet for at vende ud mod... Og i Danmark, herovre, alting er jo et samfundsproblem. Det er det ikke derovre, det må være mig, der er noget med. Lige i dag, der er vi så heldige at være 50-50 mænd og kvinder i studiet. Line Henriksen, Christoffer Stenhammer er med os fra Juniorbordet og Lars Svendsen. Så, hvad skal man sige, kønsfordeling er meget fint. Det er den sådan set lige indtil 9:45, der får vi besøg af Daniel Fabricius fra ABG Sundhedsen. Så får vi flertallet. Så får vi flertallet igen. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Vi skal kigge på Juniorbordets portefølje i dag, og hvis du har spørgsmål ind til dem, så er du velkommen til at skrive til mig 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af beskeden, så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, de kom altså ret flot fra start i konkurrencen. Forløbig anden plads er det blevet til. Det er jo sådan set heller ikke til at kimse af. Men hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Og hvad har de måske lært indtil videre? Christoffer Stenhammer, lad mig starte med dig. Fordi at nogle af de aktier, du har bragt på banen, vil du også gerne lige tage en tur omkring nu. Skal vi starte med Oatly, svenske Oatly? Jamen i virkeligheden, hvis det er okay, vil jeg gerne lige hurtigt snakke om noget lidt mere overordnet, før vi rammer ned i aktierne. Det er helt i orden. Fordi netop en helt unik ting, jeg gerne vil fremhæve, netop FN's klimarapport og de her delrapporter, der er kommet over det sidste års tid. Det er summen af al den viden, vi har fra alle mulige naturvidenskabelige felter på tværs af universiteter i hele verden, forskere fra hele verden, 10.000 vis. Og det er altså det ypperste, som videnskaben har præsteret inden for i forhold til videnskabelig redelighed og gennemsigtighed. Og konklusionerne er sådan rimelig klare. De siger, at sol- og vindenergi er de to teknologier, der suverænt kan levere de fleste reduktioner i CO2-udledning og de andre typer drivhusgasser. Og vi gør slet ikke nok for at fyre op for dem her. Så det er blandt andet også noget af det, som vi vil snakke om i dag, er sol- og vindenergi, fordi det har vi valgt at eksponere os over for. Er det en stikpille til Lav, det her? Eller hvad? Jeg vil meget gerne åbne en debat over for Lav, fordi jeg synes, Lav er super interessant at snakke med om det her om, så det vil jeg gerne have Lav kommentere på, hvis han er åben for det også på et tidspunkt. Okay. Det er jo det sagt, men det er jo meget principielt. Men sol og vind bliver altså, hvad skal man sige, fremtiden, hvis man lytter til de forskere, eller det bør det blive, hvis vi skal reducere CO2-udledningen. Det bør det blive, og en anden ting derudover er også noget, jeg synes er utroligt skræmmende, er, at vi er blevet enige om, at naturgas er den her overgangsfossile brændsel. Og vi ved i virkeligheden utroligt lidt om naturgas og dets udledninger, blandt andet på grund af metan, som er størstedelen af naturgassen, og læk og afbrænding af naturgas undervejs. Det amerikanske Environmental Protection Agency siger, at læk fra produktionen af naturgas er omkring 1,5%. Men Stanford Universitetet er flået over Permian-bassinet over i New Mexico og Texas her, og fremlagt en rapport omkring det. De estimerer, at det her rigtige tal er på omkring 9%. Mm. Og man kan sådan regne sig frem til, at ved en 3-4%, så bliver det altså mere udledende i CO2-ekvivalenter end kul. Så jeg synes, det er vildt, at vi vil investere så meget i naturgas nu, når vi ved så lidt om det. Og det er jo en debat, som begynder at komme frem flere og flere steder. Jeg har selv haft en dialog med Rasmus Mortensen, som er PhD-studerende og lige præcis forsker i det her felt, og han har altså også informeret mig om, at der er altså nogle problemer i forhold til metanudledning, som vi slet ikke er begyndt at tale om. Det er noget af det, han kigger på. Og det bliver altså meget værre at udlede det her metan, som det ser ud til, vi kan komme til, hvis vi vælger LNG sådan en stor skala til overgangsløsninger til sådan, hvad skal man sige, den grønne omstilling. Lige præcis, lige præcis. Og han snakker netop også omkring motorerne og deres effektivitet, fordi omkring 3% af gassen bliver ikke brugt i de mest optimerede motorer i dag. Mm. Så der er også noget læk der, som vi heller ikke snakker om. Så det er mere end de her 9-10% højst sandsynligt. Okay, hvis man er interesseret i at vide lidt om, hvad Rasmus han mener om den sag, så kan man gå ind på Ingeniøren, der har han skrevet en artikel, kan jeg huske i hvert fald, der ligger noget der. Man kan vist bare google Rasmus Mortensen, og så på Ingeniøren, så kommer der sikkert noget frem om det. Undskyld, ja, tilbage til dine aktier. Så kan vi tage fat i Oatly. Yes, lige præcis, fordi at som Line også nævnte, så er bæredygtighed vigtig for hende, og det er det også for mig også. Kan man måske mærke de ting, jeg allerede har fået nævnt her nu. Men Oatly er jo det her store svenske havreproduktselskab, som har produktion rundt omkring i hele verden, i Europa, i USA og ved at få os i Asien, Kina og Singapore. Og de skal ligesom være erstatningsprodukter til alle de her mælkeprodukter, vi bruger. Og det interessante med havre frem for mandel og soja er, at de har alle sammen nogenlunde det samme CO2-udledningsniveau i forhold til mælk, altså cirka en tredjedel, når vi bare sammenligner direkte. Men mandelmælk, som er gigantisk i USA, har været det traditionelt. Det bliver produceret i Californien, bruger utrolig meget vand. Cirka 80% af verdensproduktionen foregår i Californien. Og den vestlige USA gennemgår en historisk tørke lige nu. Så nærmest bare på grund af det, så burde de andre ligesom overtage markedet, og det gør de også. Oatly og flere af de andre havreproducenter er enorm fremgang i USA. Og det, vi også synes er interessant, er netop, at de udvider og har det her unikke brand. De gik ind i Schweiz i februar 2021, hvor de ikke havde været der før. Og så ved udgangen af 2021, der er de markedsledende med 17% af markedet, eller noget af den stil. Det taler også lidt om, hvor unikt et brand det er. De har samtidig fået utrolig tæsk på børsen. Den blev enormt hypet op til kurs 8,29, noget af den stil sidste sommer, og så faldet ned. Vi har købt i 7,26, hvis jeg husker rigtigt, og så købt igen i 3,9, fordi vi tænkte, at det var simpelthen blevet straffet så hårdt nu. Det er en børsværdi på omkring 2,5 milliard. De forventer og har gentaget det flere gange at omsætte for omkring 900 millioner dollars i år og investere dermed også en stor mængde af det her igen. Omkring 500 millioner regner det med at ryge CapEx, så det er netop den her væksthistorie, som vi kigger ind i. Men Christoffer, i det segment, hvor de så befinder sig, hvordan er de egentlig bæredygtige ind i det? Nå, de er så netop bæredygtige, fordi at de går ind og erstatter nogle produkter, som udleder markant mere. Og de er samtidig også mælkemarkedet, eller dairy, hvis vi tager den lidt mere overordnet, på verdensplan er et gigantisk marked. Oatly mener selv det omkring. Jeg tror, de siger 600 milliarder dollars om året, og de er så den største havreproducent på verden, i en af de største brancher, kan man sige, underbrancher her, og de rammer de der 900 millioner i år, så der er altså stadig langt op til Europa, det her gigantiske marked. Men hvis man sammenligner med de andre mælkeerstatninger, så er det jo Oatly også et godt eksempel, fordi det netop er havre frem for mandel, ikke? Det var dine pointe før. Lige præcis. Lige præcis også. Og soja fik jeg så ikke nævnt, altså ofte på bekostning af affældning af regnskov. Så der er også problemer på andre punkter end lige præcis på udledningssiden. Men nu står vi altså så med en verden, der er i krig, og der er en masse ballade derude, der er fødevarekrise, og der er forsyningskædeproblemer. Hvordan kommer det til at spille ind på Oatly? Jamen det er også super interessant faktisk, fordi hvis vi bare lige kigger på havreprisen, så steg den en del faktisk i løbet af efteråret. Men siden den 24. februar, hvor Rusland invaderer Ukraine, der ligger vi faktisk nogenlunde det samme leje. Den er ikke skudt af, kan man sige, og vi snakker rigtig meget om hvede og alle de her ting for Ukraine og Rusland jo er verdens brødkamre eller kornkamre. Men det er klart, at de her fødevaremangler vil jo være et kæmpe problem i verden, og er allerede et problem i mange afrikanske lande, har mad til et par dage. Kina har mad til halvanden år eller et eller andet, så det er en helt anden debat, vi måske i virkeligheden ikke skal gå for meget ind i nu, men det er jo også et gigantisk problem i virkeligheden. Mm. Og der vil havre jo afbøde lidt af det, for i stedet mellem 50% og 90% af verdens havreproduktion går faktisk til kød eller til foder til dyr. Så der kan man sige, der er også noget at hente et eller andet sted, ikke? Men det er altså en af de aktier, som I har tabt penge på i porteføljen. Hvor tålmodig er I med sådan en aktie? Altså, hvor meget kan den tillade sig at falde, før I sådan ret kritisk begynder at vurdere, om det er tid til at stoppe festen? Jamen, vi har allerede været kritiske inden at bedømme det. Vi har lavet sådan en øvelse gennem alle vores aktier, hvor vi ligesom har kigget på, hvor meget cash burn er der ligesom de sidste par kvartaler, hvor meget cash har selskaberne. Fordi vi tænker, at det kan være et problem, hvis de store skal gå ud og rejse nye penge her det næste år eller to. Så de skal helst ligesom kunne klare den her periode, uden at skulle rejse nye penge, enten gennem udstedelse af aktier eller gæld. Og der var lige præcis Oatly og CleanSpark, jeg også vil snakke lidt om. De var ligesom de to, der ligesom kom ud med det største advarselslampe, men vi var stadig efter den her øvelse komfortable med dem. Så tilliden er intakt, til trods for, at de altså har givet jer nogle kurstæsk inde i porteføljen. Det er altså også noget af det, der har været med til at trække. Det er ikke det eneste, men noget af det, der har været med til at trække porteføljen i minus. Christoffer, lad os hoppe til CleanSpark, som ja, du netop også gerne vil tale om. Yes, jamen CleanSpark er jo den her grønne bitcoin-miner, og jeg har allerede nævnt den et par gange, jeg har været herinde, og det er fordi, jeg synes, det er et utroligt interessant område, som heller ikke helt får nok opmærksomhed, mener jeg. Bitcoin-mining og bitcoin-miner søger derhen, hvor energien er billigst. De bruger jo enormt meget energi, det ved alle. De søger derhen, hvor strømmen er billigst i gennemsnit, og det er den der, hvor der er vedvarende energi. Typisk for sol og vind, fordi der har du overskudsproduktion på nogle tidspunkter af døgnet, og derfor ryger gennemsnitsprisen jo naturligvis ned. Man har set i Kina og i Kazakhstan, at der har energiproduktionen mange steder været på subsidieret fossil energi, hvilket er uholdbart, og derfor de har sagt ud herfra. Omvendt så omfavner de amerikanske stater hele ned på statsniveau bitcoin mining og kryptovaluta. Miamis borgmester og New Yorks borgmester tager begge to andel af deres løn i bitcoin, henholdsvis demokrat og republikaner. Og i Texas har man enormt meget energioverskud fra netop vindenergi. Og de omfavner også rigtig meget bitcoin-mining. Både guvernøren Greg Abbott og senatoren Ted Cruz, de har virkelig gået all in på deres politiske kampagner på at gøre det her til en ting, fordi det holder hånden under markedet og det kan give den her, du kan sige, en bund for energiprisen. Og samtidig kan du så sige, hvis vi så siger, at det er den sidste køber i markedet, så kan de så også være dem, der ligesom, når der ikke er andre, der køber, så er de der. Og når der er pres på griddet, så er de første, der siger, nu køber vi ikke noget i de her timer, eller hvornår det nu er. Så de hjælper ligesom på efterspørgselssiden. Og dermed er det effektivt et holdbart og for sig selv rentabelt subsidie for sol- og vindenergi, som fremmer den grønne omstilling. Jo, men hele præmissen for den investering må vel være, at bitcoin er her, og det er kommet for at blive, og det forsvinder ikke lige pludselig, og der er masser af mennesker, der render rundt og siger, jeg er ikke nødvendigvis en af dem, men altså lige pludselig, så er det bare fuldstændig forsvundet, det der bitcoin, det og værdien kommer i nul, og alt sådan noget, så er det jo lige meget, hvor mange borgmester og guvernører og dit og dat i USA, der har fået udbetalt løn i bitcoin. Det må de jo selv om. Altså. Men altså, den præmis der, hvordan forholder I jer til det? Jamen, vi har haft flere af de her snakker også i juniorbordet, og jeg mener også både på bitcoin og på CleanSpark, at det er et meget asymmetrisk bet. Der har været det her kæmpe salgspres på grund af Terra Luna-skandalen, eller hvad vi skal kalde det, på bitcoin, og alligevel har den holdt sig meget godt omkring de her 30.000. Og det bliver mere og mere omfavnet af institutioner, det bliver mere og mere omfavnet af flere og flere lande, både krypto og bitcoin. Så jeg tror, og igen, der er vi jo så ude i sådan en subjektivt kald, ikke? Men jeg tror, at der er meget mere upside end downside, og det er bestemt et bet, jeg er villig til at tage med en lille del af min portefølje, eller en lille del af millionærklubbens portefølje. Ja, altså nogle af de skandaler, du taler om, det var de her stablecoins, som ikke var så stable alligevel. De kunne ikke ligesom få dem til at ligge lige med dollaren, som de var koblet op imod. Og det var selvfølgelig et kæmpe problem, fordi det var sådan set den historie, de har solgt. Den historie, som bitcoin-folket blandt andet har solgt, det er jo altså også, at det er digitalt guld, altså en sikker havn at være i, hvis at aktiemarkederne de går amok. Det har ikke rigtig helt vist sig at være sådan, Christoffer. Men I holder altså fast i, at bitcoin det er kommet for at blive. Altså, jeg tror personligt på det. Og der er også andre holdninger i juniorbordet. Men der er vi jo ligesom der, hvor vi er 14, der skal gå ind og finde et kompromis. Og det er også en af de mindste positioner, vi har i CleanSpark her, som jeg så ikke engang er nået at behandle endnu, kan man sige. Men der er holdninger til det på begge sider, kan man sige. Men CleanSpark, den holder I fast i? Ja, vi holder fast i CleanSpark. Netop fordi det er også blandt de børsnoterede selskaber, er det også det selskab, så vidt jeg kan sætte mig ind i, som har de laveste omkostninger per minet bitcoin i gennemsnit, og det er omkring 5.000. Så selv om at bitcoin er halveret fra sin top i 60'erne og ligger omkring 30 nu, så har de altså en gross profit margin på i stedet 80'erne. Det er der altså ikke ret mange selskaber rundt omkring i det investerbare univers, der har profit margins derop, gross profit margins derop omkring. Så vi mener bestemt, at den er super interessant. Har lige nu en price to sales på 2,5 eller noget i den stil, så den er også super undervurderet, mener vi. Så ja. Clean Spark ligger altså i porteføljen, som jeg også holder fast i. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør at lukke Claus Vi springer dig over, men ellers er det altså sol og vind, som du sådan særligt kigger på, Christoffer, når du ligesom skal plukke aktier derude i de grupper, som du er en del af. Hvilke grupper er det, du er en del af i? Jamen, vi er begge to en del af det, vi kalder Green Tech-gruppen, og så er vi begge to en del af det, vi kalder Råvare-Industrigruppen, og så er jeg så også en del af Kryptogruppen. Godt, så fik vi det på plads. Line, lad os vende os mod dig og høre lidt om de aktier, som du har taget med til os. Det er faktisk første gang, at vi skal høre om dem i Millionærklubben. Så vi skal starte sådan helt fra bunden af og blive lidt klogere på, hvad der er for nogle selskaber. Hvad vil du lægge ud med? Men jeg vil gerne lægge lidt ligesom Christoffer, lægge ud med noget baggrundsinformation for det i stedet for, fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvordan man kan vide, om en virksomhed rent faktisk er bæredygtig. Mm. Til de lytter derude, der ligesom sidder og jagter det langsigtede bæredygtige afkast, som jeg også gør. Så først vil jeg snakke lidt om de metoder, jeg bruger, og som vi har brugt i juniorboardet, og så i samme omgang, så vil jeg så fortælle lidt om Sims og Aktioner, som er blevet udvalgt med de metoder, og som vi har i porteføljen, og som klarer sig rigtig godt lige nu. Og hvis man lige ikke fik navnet helt, så kan man altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubbens portefølje. Der ligger tickerkoder og navne og hele muligheden, så det kan man altså få der. Ja, Line, værsgo. Sims og Aktioner, de kom jo så op at vende, fordi at jeg sad og ledte efter best-in-class investeringer, som altså betyder virksomheder i de forskellige industrier, som klarer sig bedst på de bæredygtighedsparametre, som er vigtige for de industrier. Og det er selvfølgelig ikke lige til at vurdere de her ting, så jeg har taget to tools med, som lytterne de kan bruge, hvis de er interesseret i de her ting. Så det første, det hedder Encore, E-N-C-O-R-E. Det er til de lidt mere nørdede ESG-investorer derude. Det er virkelig fedt, fordi det er et teoretisk tool, der fremhæver overgangsrisici, altså risici forbundet med den grønne omstilling, og fysiske risici, fiscal risks. Altså, du kalder det et værktøj. Er det en slags det er en hjemmeside, du kan gå ind, og så kan du okay. trykke lige præcis den industri, du er interesseret i, faktisk helt ned på sådan produktionsprocesniveau. Mm-hmm. Og så kan du se dependencies og impact, så du kan se, hvad den proces... har den en stor udledning, så har den en stor impact på drivhusgasser, og hvis den har en høj dependency, så betyder det, at den er meget afhængig, altså en physical risk, en fysisk risiko. Hmm. For alle industrier. Og de her risici, de er vigtige, altså sådan Nationalbanken har fremhævet, at det er risici, der ikke er blevet medregnet i aktierne på nuværende tidspunkt, eller prissat på aktiemarkedet på nuværende tidspunkt. Så der kan altså være noget afkast at hente, hvis man har styr på de her ting. Og når det er vigtigt for dig, Line, at lige præcis kigge på de her værktøjer, så er det jo altså også, fordi det er sådan en slags kæphest. Du arbejder jo også hos Matter, som lige præcis er et sted, hvor man analyserer virksomheder og kommer med værktøjer til at beslutte, om de er, eller hvad hedder det, vurdere, om de er bæredygtige eller ej. Så det er sådan ret vigtigt for dig, at det hele ikke ender i noget, som der også er blevet skrevet rigtig meget om, blandt andet her på eurovester.dk, at det hele ikke ender i greenwashing. Lige præcis. Ja. Og altså lige nu, der er der jo enormt meget støj på området, synes jeg. Jeg synes, Simons artikel var rigtig god, fordi den ligesom havde et positive endpoint. Altså jeg tror, man skal tænke på det lidt mere på den lange bane. Altså ESG har været hyped de sidste måske 2 år, men og så derfor har vi set de her store volatiliteter, tror jeg. Men der er ligesom en trend, der har været en trend 15 år før den her hype kom, som viste, at bæredygtige investeringer eller investeringer, som ligesom ikke var eksponeret for olie, tobak og våben, de klarede sig bedre eller lige så godt, som markedet gjorde. Men jeg tror, man skal tænke lidt mere langsigtet på, at altså, jeg tror ikke, man skal miste troen på afkastet, bare fordi at lige nu at går det meget op og ned. Så Encore, det er altså et sted, man kan gå ind og kigge. Det er en hjemmeside, hvor der er nogle værktøjer til at vurdere selskabers ESG-profil. Lige præcis. På klima. Ja. Var der et andet værktøj, du lige ville nævne også? Lige ja, jeg har, så, jeg har også et andet. Hvis man synes, det er lidt svært, så kan man også gå den korte vej. Og for eksempel bare kigge på ekspertgruppers lister. Altså en liste, som vi har talt meget om, det er sådan den der Corporate Knights liste over de 100 mest bæredygtige virksomheder. Jeg tror bare, at jeg vil fremhæve den, fordi de har en virkelig stærk metode. De analyserer 8.000 virksomheder på 20-30 indikatorer inden for bæredygtighed, og så udvælger de altså de 100 best performing sammenlignet med deres peers. Hvilket jeg synes er vigtigt, fordi det er lige netop best in class, man finder på den her måde. Det er altså de virksomheder, som er best equipped til at stå imod de her ESG-risici, som de forskellige industrier har. Og derved tror jeg, at det er et godt bet, hvis man søger det her ESG-afkast. Og det er altså også et sted, hvor nogle af de danske selskaber har kommet helt i top. Ja, Christian Hansen og Ørsted har ligget deroppe og gør det rigtig, rigtig fint. Og Vestas. Godt. Ja. Line, skal vi hoppe til dine aktier? Ja, ja, det er helt præcis det, jeg vil til at snakke om nu. Nå, men jeg kan starte med SIMS. SIMS, og tickerkoden er SGM. Det er en australsk aktie. Yes, lige præcis. Det er altså et genvindingsfirma for metaller og elektronik, som er specialiseret i genanvendelse af jernholdige og ikke-jernholdige metaller, genbrug af elektroniske varer, efter forbrug og genbrug af kommunal affald, især i Australien, Tyrkiet, Bangladesh, Kina, USA. På bæredygtighed, lynet for det, vil jeg snakke om det, der klarer de altså bedst i forhold til deres peers på waste management, på water management, på carbon, på energiforbrug. Så altså for investorer betyder det, at SIMS er bedre equipped end deres peers til potentielle udgifter relateret til ESG. Altså det kan vildt lidt være forhøjet elpriser, der så vi, de stod godt imod, ikke? Eller på en potentiel carbon tax i fremtiden. Men en ting er at klare sig godt og være best in class, hvis vi skal blive i de engelske udtryk. Men det er jo altså også sådan, at man skal jo også gerne kunne, hvad skal man sige, regne dem hjem, som vi plejer at sige her i Millionærklubben. Der skal ligge noget fundament for, at den pris nu også er fair sat. Ja, lige præcis. Er den det? Ja, altså jeg har været inde og kigge lidt på det. Vi købte for omkring, da den lå omkring 15,7 australske dollars. Nu står den i 18. Analytikere, de foreslår, at den har en fair value på 34. Så den trader altså lige godt og vel 50% under estimeret fair value. Og den er altså op med 17% her til morgen, siden vi købte den. Dejligt. Ja. Jeg hoppede lige ind forbi Yahoo Finance og kiggede på den der, og jeg kan se, at den handler på en PE på sådan nærheden af 9. Til gengæld har den en beta på 1,36, tror jeg det var. Ja. Og det betyder altså, at den svinger sig også mere end, hvad skal man sige, markedsdeltagerne generelt. Ja, det gør den. Er det noget, der bekymrer jer? Nej, jeg tror ikke, det bekymrer os på det her korte sigt. Altså, lige nu, nej, jeg vil bare sige nej. Godt. Det gør det ikke. SIMS ligger altså også godt og trygt i jeres portefølje. Ja, det gør lige nu, der malker I en god profit. Lad os se, om det bliver ved med at være sådan. Du har også en spansk aktie med. Ja, jeg har taget lidt med om Acciona. Den ligger på Spaniens IBEX, eller IBEX 35. Det er altså sådan en af de store spanske. Det er et multinationalt konglomerat, specialiseret i infrastruktur og især vedvarende energi. I boardet der besluttede vi at holde Acciona, fordi vi købte den vel i januar, lige start januar, ja, ikke? Ja. Vi kunne jo ikke vide, hvad der skulle ske i Ukraine på det tidspunkt, men vi har altså været lidt heldige, fordi at de er ikke eksponeret over for naturgas, ligesom mange andre vedvarende energivirksomheder. De er i stedet eksponeret for især landvind i Spanien, ca. 60-40 Spanien internationalt på landvind, og så har de også noget infrastruktur. Altså muligvis er det med til at forklare, at den er vurderet til at være lidt overpriced lige nu. Ja, PE 31. Ja. Lad mig også bare lige smide ind, at tickerkoden hedder ANA, hvis man selv vil ind og kigge på den. Ja, tak. Den handler så til en lavere beta, altså under 1,067. Ja, ja. Lytterne kan jo selv springe ind og vurdere, om de synes, det er en god investering. Altså jeg tror lige nu bliver den måske holdt oppe, fordi at der ikke er noget naturgas i den, og... Og de her selskaber er også super gode til måske at have lidt modvægt på dem, jeg lige snakkede om, ikke? Fordi at de er måske lidt større etablerede selskaber i nogle andre brancher, inden for noget lidt mere stabilt, hvor det, jeg nævnte, er jo lidt mere det her vækst. Det nu her... stikker du snablen i Lines afkastkasse, kan jeg høre. Nej, men vi er faktisk fælles om lige præcis dem der også, så okay, det vil jeg gerne. Jeg bliver sådan noget til ansvar for de andre, tror jeg. op med 19% her til morgen. Så SIMS Acciona, det er ikke nogen aktienavn, jeg sådan typisk støder på derude, nej, også når jeg følger alle mulige fora, som jeg gerne gør. Hvordan har du selv fundet på dem, havde jeg nær sagt? Jamen, det er jo netop fordi, at jeg måske prøver at kigge på de her lister. Altså, nu er jeg også heldig, at jeg har adgang til noget data med dig, som mange andre mennesker ikke har. Men jeg vil prøve ligesom at tænke ud af boksen og se, okay, altså fordi at tit når man taler bæredygtig investering, så tænker man green tech, ligesom vi har en hel gruppe til green tech, men for mig var det bare vigtigt at være i industrigruppen også for at vise, at man kan også være best in class i industrigruppen, man kan også have bæredygtige investeringer i industri- og energigruppen. Mm. Så, ja. Lars Svendsen, ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig. Ikke nødvendigvis om de her specifikke aktier, men den måde, som de unge mennesker her i Juniorbordet taler om investering på og går til investeringsfeltet. Hvad mener du om det? Jamen, den er meget naiv. Nå, de, er det et godt sted at starte? Ja, jeg vil også kalde det idealistisk og sådan noget. Det er jo den måde, man de tænker på, ikke? Og det er jo altså, det er jo sådan noget, de skal... Altså, man starter jo som idealist, og ender man som realist, ikke? Det er sådan vejen fra... De starter alle sammen ude på venstrefløjen, og så ender de med at være dybt konservativ. Hvorfor sådan... siger du de? Det gjorde du vel også selv, Svendsen? Ja, godt. Fuldstændig rigtigt, men det er sådan... Har du været idealist, Lav? Ja. Men Lav, er det et meget godt sted at starte? Jo. Altså... Bare ikke de bliver hængende i det der, i de illusioner, så jo. Jo. Men altså, det er jo det, der... Lav, du snakker altid om det samme. Du snakker altid om, at du skal finde de investeringer, der er gode på den grønne omstilling. Jeg taler grøn omstilling. Jeg taler på det punkt, det taler på to forskellige måder. Det ene er, at hvis samfundet er så idiotisk, at de vil subsidiere alt det der i voldsomme mængder, så vil jeg godt eje aktier i nogle af de der firmaer, som tjener penge på det. Og derfor så skal man købe noget, der er sort, der har sagt, det vil være grønt, og rent faktisk vil gøre det. Det er sådan set min tilgang til det. Men jeg vil ikke købe noget, som jeg kan læse, er blevet, hvad hedder det, kanoniseret af et eller andet af verdens eksperter og alt muligt andet til at være grønt, fordi nej, så er prisen på det allerede vanvittigt høj, ikke? Og det er jo det setback, vi har haft oplevet, hvor som Ørsted var oppe i 1400, hvad den var, ikke? Og nu koster 800, så er det ikke det, man skal. Så skal man finde noget andet. Men hvis det er det, verden vil have, så kan jeg jo ikke, jeg kan stå og sige, I ruinerer jer selv. Vi bliver 5%. Formentlig kommer alt det her grønne CO2-eksperiment til at koste os 5% i levefod for et land som Danmark og de vesteuropæiske lande. Det er, hvad det kommer til at koste i de næste 50 år. Men det er jo, vi bliver jo ikke, går jo ikke nedenom og hjem og sidder, og det kan vi også godt klare. Ligesom vi kan klare at betale 1% mere til militæret i stedet for 2%, eller 1% betaler, skal vi betale 2, ikke? Det går Danmark jo heller ikke nedenom og hjem på. Det vil godt gøre, at bare sige, I bliver fattige, at det er resultatet af det, og hvis jeg har lyst til det at løbe rundt og være glade grønne idioter, jamen fint, så er det det, vi gør. Mere bare sige, som gammel surmand, det er en dårlig idé. Så vil jeg lige kolde dig lidt for hurtigt. Du kaldte dig selv en gammel sur mand. Ja, det er fair nok, Lars Svendsen. Det må man gerne være her. Vi synes, det er dejligt. Vi også har nogle unge entusiaster. Ja. Naive eller ej, de gør det faktisk ret godt. Og afkastmæssigt, så synes jeg egentlig også, at de er godt med, når man tænker på, hvordan markedet det her udvikler sig i år. Ej, de kom jo lidt sent ind i kampen. Vi købte på 6. handelsdag i år. Det ved jeg ikke, om man kan kalde sig sent. Kom I med allerede der? Ja, vi købte på 6. og 7. handelsdag. Så vi sætter lige punktum der, for vi skal videre til noget helt andet. Der kommer hurtigt stærke holdninger og masser af følelser i spil, når debatten den drejer sig om globale selskabers ageren i Rusland. Men gør det overhovedet en forskel, sådan rent afkastmæssigt, om virksomhederne de trækker sig ud, eller de fortsætter med at drive forretning i det nu temmelig forhatte land? Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået besøg af Daniel Fabricius. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Børsmaler fra det norskbaserede analysehus ABG Sundal Collier. Og Daniel, du har taget fat i en Yale-analyse, altså en analyse fra det prestigefyldte universitet i USA, der viser lige lidt om det. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad det er for en undersøgelse? Jo, altså... Først og fremmest, jeg ved ikke, om jeg kan være lige så spændende, som jeg har hørt, det har været en livlig debat, men jeg vil gøre mit bedste. Men vi har sådan set bare fanget en undersøgelse fra Yale, som kigger på godt og vel 1400 selskaber verden over, egentlig både børsnoterede og private selskaber, og har kategoriseret dem inden for fem kategorier, om de har trukket sig fuldstændigt ud af Rusland, om de har suspenderet deres forretning, om de har skalet ned på forretningen, eller om de køber tid, eller om de fortsætter, som de altid har gjort. Og det er jo lidt tidligt at vurdere den situation. Altså, det kan godt være, at det føles som, det er lang tid, der har været krig i Ukraine, hvis man ser det på den måde. Men altså sådan afkastmæssigt og selskabsmæssigt, så er det måske sådan lidt tidligt lige at begynde at vurdere på det. Giver det mening? Ja, men det er jo altid det store spørgsmål, om det giver mening. Det giver altid mening at tænke over tingene. Og det er jo sådan set egentlig bare det, vi er bødigt prøver at gøre her. Hvad kan man sige, afkastmæssigt, der er jo to sider af den her sag. For det første er det, hvad kan man sige, aktiens performance, selskaberne, hvordan går det dem i forhold til deres aktiekurs. Den anden del er jo, hvad kan man sige, deres resultatopgørelse, hvordan går det dem med salget. Altså der, så man kan sige, der er to risikoer i det, der er to syn på det. Afkastmæssigt ligner det i hvert fald, at der er sådan en relativt stor sammenhæng mellem omkring... man har trukket sig ud, eller man ikke har trukket sig ud. Der kan selvfølgelig være en masse ting underliggende omkring de forskellige ting, om det har noget med nogle andre ting at gøre. Altså, vi har jo haft livlige markeder siden da, så det er jo ikke nødvendigvis kun herfor, men i hvert fald på 1400 selskaber, der virker det rimelig signifikant, at dem, som har trukket sig fuldstændig ud, har performet lidt bedre. Jeg fandt nogle tal, som nogle andre godt nok havde lavet fra 23. altså dagen før krigen, 23. februar, altså 8. april, hvor dem, der trukkes ud, har haft et afkast på plus 4%, og dem, der har fortsat, har haft et afkast på minus 5,5%. Så det er da så selv nogenlunde flot i forhold til statistisk set. Vi har prøvet at kigge på det i forhold til danske virksomheder, men der er godt og vel 20 selskaber, der er 5 kategorier, så det giver ikke nogen mening at lave statistik på. Det bliver meget stærke tal på meget lille datasæt. Ja, men nu holder jeg dig op mod væggen, fordi vi skal da lige have nogle tendenser frem alligevel. De danske selskaber, hvis man kigger på dem i forhold til så deres globale peers, er der noget, du sådan kan trække ud af det? Der er ikke nogen af de danske selskaber, der gør noget markant anderledes af dem, der er med. Der er selvfølgelig også nogle private selskaber med, som ikke er børsnoteret. Nu kigger vi jo kun på dem, der er børsnoteret. Altså Novo Nordisk har haft lidt stærkere tiltag, altså det vil sige, at de har gjort lidt mere end deres konkurrenter. Og FL Schmidt, i hvert fald jævnfør den her undersøgelse, har gjort lidt mindre. Men ellers er det nogenlunde det samme. Men er det noget, der så, når I sidder og laver analyser over hos ABG, er det noget, der så på en eller anden måde kommer til at vægte højere nu, at I skal også kigge på, om de trækker sig ud, eller de ikke trækker sig ud? Ja, men selvfølgelig er det jo en, hvad kan man sige, en interessant vinkel i, om de bliver, hvordan kommer det til at være. Det er ingen, der kan spå om fremtiden. Og der er jo heller ingen, der ved, om vi laver den her analyse for tidligt eller for sent. Men nu prøver vi bare at lave en statusopgørelse. Han har sagt, hvad er status i dag? Hvordan har det set ud siden? Og er der noget af det her, der giver stof til eftertanke i forhold til, hvordan vi skal agere i fremtiden? Det er jo det store spørgsmål på aktiemarkedet, kan man sige. Så jeg synes, det er interessant, både i forhold til, om de bliver. Hvordan bliver situationen i Rusland? Det kan vi jo ikke vide. Altså, bliver Putin væltet i morgen? Bliver han væltet om 4 timer? Altså, den 23. februar, jeg tror, den 24. februar, var der en ekspert i Godmorgen Danmark, der var helt sikker på, at der ikke ville være krig. Og så 3-2-1. Så man kan jo ikke spå fremtiden, så man skal bare prøve at, hvad kan man sige, analysere sig bedst muligt og gardere sig mod hvad der kan komme. Og der tror jeg, at det er en interessant betragtning hvordan de har reageret. Eksempelvis er det jo sværere, hvis du vil tilbage i Rusland, hvis du har frasoldt alle dine aktiviteter, end hvis du har suspenderet dine aktiviteter, eller hvis du, eksempelvis slet ikke har gjort noget. Det har så ramt dig formentlig utrolig meget på den korte bane i forhold til, hvad kan man sige, reputational risk. Altså, vi kan bare tage Eko som eksempel i Danmark. Der er et partis forsvarsordfører, der vist nok er gået af, fordi han er medejer af en kæde, der solgte Eko. Det fortæller vist rimelig meget om, hvor meget risiko der også egentlig er på kundesiden. Altså, virksomhedernes salg, ikke deres performance i aktiemarkedet, men om det egentlig også går ud over deres resultater. Men vi også taler noget om, hvad er standarden for danske politikere? Lars Svendsen, vil du begynde at overveje, om at du skal investere ind i selskaber, som bliver i Rusland med den risiko, at det kan gå ud over afkastet? Jamen, det er jo blevet tvunget til i den forstand. Jeg har nogle aktier, som jo har noget derovre, ikke? Og jeg har, så vidt jeg ved, det er så AP Møller noget derovre, og han har sagt, at han vil trække sig ud, og han er op med at sejle på dem. Og noget af lasten blev tingene ude i Kalundborg, og så er han jo 37% af et havneselskab derovre. Men de har sådan set lukket deres, og har sagt, at de vil sælge det der. Det er børsnoteret i London, det selskab. Og så har vi Rockwool, som, eller de aktier, jeg har med at gøre, mener jeg, det er nogle af det, jeg har eksponeret derovre. Rockwool har sagt, at de vil blive med at være der, og det kan jeg godt forstå. Det ville, hvis jeg var chef for Rockwool, ville jeg også gøre det og sige, vil du være det her? Det må vi stå igennem, og det kan vi ikke lukke. 4 fabrikker er nogle af de mest moderne, de overhovedet har. Og hvis de lukker, så får jeg, værsgo her nøglerne, så får jeg de både fabrikkerne og know-how til nogle andre derovre, som vil køre det videre. Og hvis der er et land i den her verden, der har brug for isolering og CO2-bekæmpelse og alt det der, så er det Rusland, de har en forfærdeligt dårlig energiøkonomi derovre. Så vil jeg sige, at der må man jo hænge ind, som man kalder det for. Men man bliver jo sådan lidt tvunget til det. Vi har jo det der sjove tilfælde med Carlsberg, som har sagt, at de vil trække sig ud, men ikke har gjort det. Det falder jo lidt ind i den kategori, du også havde der. Og jeg håber da heller ikke, de kommer til at trække sig ud, for så forærer de her 20 milliarder, har de nedskrevet til, at de er i alt helt, så vidt jeg ved. Det er mit borgerløb, jeg kender fra Carlsberg, det er 70 milliarder. De har betalt i alt, fordi de har derover, så har de vel fået 12-15 tilbage. De har hævet ret mange penge baglængs, så vidt jeg ved. Men det er jo ikke noget, vi skal have mere på fornemmelsen, end vi kan læse. Men så de har vel reelt set 55 milliarder, de har pumpet ind i det netto, men, og det står til 20, så dem risikerer de jo at smide væk. Hvis jeg har jo et forslag om, jeg vil gerne købe det for 1 million kroner, så får de en option. Om 3 år kan de købe tilbage mig til 2 milliarder. Altså fordi, Carlsbergs. Ja, Carlsberg. Så holder du en ordentlig fest og inviterer hele tiden. Ja, det er fordi, den anden side sagen, det her, det er jo en idiottest, fordi hvis de sagde, okay, nu står det i avisen, og det er helt forfærdeligt, det er en krig, og det er vi enige om, så smider vi det hele og løber vores vej. Jamen, så er det jo udtryk for, at bestyrelsen er, undskyld udtrykket, idioter. Daniel, kunne vi ikke lige tage fat i hans rådsel, for eksempel? Fordi jeg ved godt, at igen, jeg vil ikke lave sådan en statistisk tendens ud fra enkelte virksomheder, men bare fun fact, hvis man må sige det. Rockwool har performet, det faldet 26% siden 23. februar, indtil i går, da jeg tog de her tal. Deres konkurrenter, Saint-Gobain, jeg ved godt, de laver andre ting også, men de er faldet små 5%, og den anden, Kingspan, er faldet 15%. Så hvad kan man sige, ud fra det eksempel, hvis det er repræsentativt, så er det jo rigtig nok, at hvorvidt en virksomhed er blevet eller ikke blevet i Rusland, har haft betydning for investorernes appetit. Jo, men så går du op på gågaden i Hobro og spørger folk, hvor de har en fabrik også, om de skal lukke. Det siger jeg synes, at det skulle. Altså, det har jo ikke noget at gøre med, om det er en rigtig beslutning eller ej. Det har noget at gøre med, hvordan nogle tosser på børsen opfører sig. Ja, og her og der handler det altså om, at vi ønsker at skabe afkast i vores portefølje. Daniel Carlsberg, har du også talt på dem, hvordan de sådan har performet? Nu havde Lav lige fat i dem i forhold til deres peers. Ja. Ja, altså, Carlsberg er nede godt og vel 10% siden 23. februar, og Heineken er godt og vel i 0, og AB InBev er små 4% nede. Så det er jo stadigvæk relativt markant mere end de andre. Ikke? Og Lav har selvfølgelig en pointe i, at vi taler selvfølgelig på den korte bane her, ikke? Altså, og Lav taler på den lange bane, så der kan jo være noget der. Det er klart, der er store forskelle, og jeg vil heller ikke, altså, jeg prøver bare at kvantificere risiko i fremtiden på en eller anden måde, og komme med nogle bedømmelser omkring det. Om det er den rigtige eller forkerte beslutning, det vil jeg lade bestyrelserne vurdere ud fra deres resultater og ud fra hvordan de synes, at deres forhold er med deres investorer og aktionærer. Det vil jeg ikke være dommer over. Jeg kan bare konstatere en tendens, der er, at dem, der er trukket sig, har haft bedre performance. Om det er den samme om 6 måneder, om 12 måneder, det ved jeg jo ikke. Det er det, at jeg egentlig synes, at den her undersøgelse er interessant, at det sætter gang i en tankegang, eller at nogle vurderinger om, hvis nu at Putin for eksempelvis falder, jamen, vil der så være et andet syn på Rusland? Hvis krigen stopper i morgen, vil der så være et andet syn på Rusland? Det ved jeg jo ikke. Og i hvert fald sætter i gang i en debat, og det er jo sådan set også derfor, vi havde inviteret dig her i dag, for netop at skyde den debat i gang, i hvert fald her i Millionærklubben. Svendsen, du er lige ved at springe i luften. Det der med, om Heineken performer bedre end Carlsberg, og Carlsberg har jo sagt, at hvis du tror på den her historie, så burde de jo være rene. Det tror de jo er på Danmarks Radio. Men pointen er jo den, det afhænger jo også af, hvor mange penge du er eksponeret i det. Og det er fordi, jamen, er det 5% i din butik, der ligger i Rusland, eller er det 20? Og for Carlsbergs vedkommende er de jo meget større i Rusland end Heineken er. Så derfor har de jo meget mere i klemme. Det skal man jo lige huske, når man ser på, om de performer godt eller skidt. Men jamen, du har bare læst op et stykke papir, det er fint, tak for det. Men det er jo det samme. Du står jo og siger, at det er ikke mig, der bliver. Jeg fortæller bare, hvad der står. Men du kan jo tage et andet eksempel, hvor jeg selv mærker det. Det er jo BP, ikke? BP er jo kommet i klemme, fordi de ejer 20% af Rosneft derovre, og det i sig selv var et tilbagetog fra sidste gang, dengang ham der fik, alt det her i stoffet, og de ville indgå, eller var døde af det. Men pointen er, at så siger de, nu nedskriver vi det. Og det var vist 180 milliarder kroner. Og så stiger aktien. De har ikke solgt aktierne endnu, de har bare nedskrevet den. Og så synes alle, hurra, hurra, hurra. Nu har vi fortalt, at det her finder vi os ikke i. Det er jo virkelig sådan en slags politisk statement, ikke? Men de har ikke gjort noget. Og så stiger aktien. Men de er lige så meget i klemme. Og så vi kan jo sådan set konkludere, at aktiemarkedet reagerer på den slags slagsvirksomhed, om det, du vil lide det eller ej, om det giver mening eller ej, om det er naiv. Ja, præcis. Det er det, du kan gå. Det er ikke et spørgsmål, om det er klogt eller dumt, eller hvad det er. Det er, at aktiemarkedet, så hvis du gerne vil underholde folk ud fra dagens melodi, jamen så er det altid godt at gøre det. Som nu blæser det mod øst, så går vi mod øst, og nu blæser det mod vest, så går vi mod vest. Underholdning, men sådan driver man jo ikke en virksomhed. Står du for, Lars Svendsen. Daniel Fabricius, ja. Vi slipper dig der, for vi skal lige nå nogle ting her, inden at vi slukker og slukker. Tusind tak, fordi du var med os selvfølgelig i dag. Lars Svendsen, vi har en cliffhanger. Nå, ja. Der er noget med, at du har handlet en aktie. Ja, jeg har handlet en aktie. Og du har været lidt til den vilde side, vil jeg sige. Hvad ja. Er det, du har gjort? Jamen, jeg har købt i fredags et selskab, jeg har holdt øje med meget længe, som hedder Atos, ligesom en af de der fra de tre musketerer, ikke? Og det er så et fransk firma. Jeg har dårlig erfaring med Frankrig, og det er software. Jeg har dårlig erfaring med software. Det er jo mod odds. Men pointen er, at den aktie er, det er et meget, meget stort softwarefirma, som har været tidligere var ejet af nogle af de helt store industri, så vidt jeg ved, selskaber i Europa, og stadigvæk ejet 10%, det er jo ikke så meget, af Siemens. Og de, men det er jo en aktie, der er kommet fra 100 og er gået ned og ligger i 25. Og hvad hedder det? Det er en takeover-kandidat. Og nu var der så lige pludselig, jeg sidder og kigger på den, hvornår skal vi købe? Fordi altså, det skal man have skiftet direktøren ud her for ikke andet end nogle få måneder siden. Og nu skal det til at tage fat i det. Jeg kan jo ikke blive med at dalle afsted nedad. Og hvad hedder det? Men nu kommer der måske et takeoverbud, og så var der sådan et rygte om det, at man skal altid passe på med at købe med det i avisen. Men altså, forudsætningen er der. Nu begynder der til syden at være nogle røgsignaler, og så sagde jeg, ved du hvad, nu satser vi lige lidt på det. Så, men den bliver altså kørt. Jeg håber, den bliver kørt hårdt fra min side, at altså, hvis nu det er videre, der sker ikke en skid, ikke? Og så, så ligger den lige pludselig i 20, ikke? Så må jeg sige, beklager. Nu er den endnu bedre til at gå over værdi, ikke? Men, men det er en, og sagtens er alle de her indre, du ved, for eksempel. Vi har Infosys og Tata og alt muligt andet hejs derude fra. Mm. Det er jo sådan nogen, der godt kunne finde på lige pludselig at sige, wow, der er jo noget. Ja, ja. Der er 100.000 ansatte, du. Lars Svendsen, du er som regel fast i kødet i forhold til dine holdninger og meninger, men så en gang imellem, så hopper du altså også du ved siden af. Du kan købe det for 25 milliarder kroner. Ja, ja, okay. Det er det, gør du det? Jamen, det er da bedre end at købe Netcompany, for eksempel. men det er sådan lidt, jeg tror, vil sige, hvad styrer du efter? Jeg tror, vi får 40-45 for den. Mere får vi nok ikke, men det er vel også okay. Ny aktie altså i Lars Svendsens portefølje, som ligger i front i forhold til konkurrencen. Desværre, Junior Borg, de må altså lige op på cyklen igen og træde lidt over, så I kan komme op. Og ja, lad os se, om der er altså lang tid, til vi finder ud af, hvem der vinder. Ikke? Alt kan ske, også i andet halvår. Lars Svendsen, lad os have et sidste blik på aktiemarkedet, inden vi sådan skal til. Ja, det skal vi. Havde du lukket ned? Jamen, der var jo ikke så meget. Nej, det har jeg skam ikke. Men det var jo sådan lidt 0-minus-dag i dag. Vi er nede med 0,8%. Og jeg synes, du sagde i morges, der er masser af nyheder, så jeg synes, det er lidt kedeligt, egentlig. Men jeg kunne godt finde masser af nyheder. Vestas, blandt andet, Bavaria, SAS, Novozymes, der var der masser. Kattler skal sætte dem op med kraner. Kattler skal sætte dem op. Det er jo lige noget for dig, Svendsen. Og aflevering i 25, andet halvår 25. Så hvis nogen har lyst til det, så hvis jeg har lyst til at sætte op før vindmøllepark, så bliver det altså 26. Hvordan tager investorerne imod den her nyhed fra Vestas, som altså kom ud i går, da markedet var lukket? Og nu ja, du må jo rundt med en prylet abe i systemet, ja, det skulle jo gerne stige lidt på det. Det var faktisk umiddelbart betragtet, var det der vel en meget, meget god ordre, gjorde det, ikke? Det er Vestas, ja, den er helt uforandret, 181,72. Vestas er jo egentlig lidt kommet godt tilbage igen. Ja, ja. Det er den faktisk. Dejligt. Så, ja, Svendsen, men, jeg skal nok holde øje med tiden, men det kan jeg godt se, hvis du vi slutter altså et lille minus her på børsen i dag, der er ude. Ambu er en af dem, der stiger temmelig meget op med over 4%. Ja, de trak noget tilbage i går. Det var, vi sætter et punktum